ภิกษุทั้งหลายอธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งผู้เป็นใหญ่สามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยก็อัตตาธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งที่เอาตนเป็นใหญ่เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรืออยู่รื่นว่างก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วทำเสนอหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เพราะการที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าก็ความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้สงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวดังนี้เธอทำตนเองนั่นแหละให้เป็นภาวะแห่งความเป็นผู้ใหญ่ยิ่งแล้วจึงละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นี่แหละเรียกว่าอัตตาธิปไตยภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยคือภาวะความเป็นแห่งที่บุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งก็โลกาธิปไตยนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่เรือนว่างก็ดีย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์อย่างนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่พระเหตุแห่งจีบอลบิณฑบาตหรือเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่พระเหตุแห่งความมีความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์ครอบงำแล้วทำฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็การที่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเช่นนี้พึงตรึกถึงความคิดในทางกามพึงตรึกถึงความคิดในทางพยาบาทหรือพึงตรึกถึงความคิดในทางเบียดเบียนก็ดีว่าโลกกสันนิวาสนี้ใหญ่โตนักในโลกที่ใหญ่โตอย่างนี้ย่อมจะมีสมณพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพยจักษุรู้วาระจิตของคนอื่นได้ถ้าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่จากที่ไกลถึงตัวเราเองแม้ใกล้ก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ชัดซึ่งวาระจิตด้วยจิตสมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นก็พึงจะรู้เราดังนี้ว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยดูสิกุลบุตรผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่ยังเกลื่อนกล่นไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ ถึงเทวดาที่มีฤทธิ์ที่มีทิพยจักษุรู้จิตของคนอื่นได้ก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมมองเห็นได้แม้แต่จากที่ไกลแต่ตัวเราแม้ใกล้ก็มองไม่เห็นท่านและท่านย่อมรู้ซึ่งวาระจิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นพึงรู้เราอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายดูสิกลุ่มผู้นี้เขาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตแล้วแต่เกลื่อนกลนไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอยู่ดังนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าก็ความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้สงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวดังนี้เธอทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าโลกาธิปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาโลกเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดีภิกษุทั้งหลายก็ธรรมาธิปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดีนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีหรืออยู่เรือนบ้านก็ดีย่อมสำเนียกใจอย่างนี้ว่าว่าเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่พระเอกแห่งจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตก็ไม่ใช่พระเอกแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความกับแค้นใจทั้งหลายครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีความทุกข์ท่วมทับแล้วทำฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ก็พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาสู่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ก็เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เรารู้อยู่เห็นอยู่ก็มีอยู่แลก็การที่เราได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเช่นนี้จะพึงเป็นผู้เกียจคร้านหมัวเมาประมาทอย่างนี้ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยดังนี้เธอจึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าก็ความเพียรพึงเป็นสิ่งที่เราปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติพึงเป็นสิ่งที่เราเข้าไปตั้งเอาไว้แล้วไม่ลืมหลงกายพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้สงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตพึงเป็นสิ่งที่เราทำให้ตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวดังนี้เธอทำธรรมะนั่นแหละให้เป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมาธิปไตยคือภาวะความที่แห่งบุคคลเอาธรรมะเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดีภิกษุทั้งหลายอธิปไตย3อย่างเหล่านี้แหละเมื่อตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกสำหรับผู้ทำบาปกรรมจริงหรือเท็จ ตัวท่านเองย่อมจะรู้ได้แน่ท่านผู้เจริญเอ๋ยท่านสามารถที่จะทำความดีได้หนอแต่ท่านดูหมิ่นตนเองเสียหนึ่งท่านได้ปกปิดความชั่วซึ่งมีอยู่ในตนท่านนั้นซึ่งเป็นคนพาลประพฤติตึงตึงหย่อนหย่อนละหลวมอันเทวดาและพระตถาคตย่อมเห็นได้เพราะฉะนั้นแลคนที่มีตนเป็นใหญ่ควรมีสติเที่ยวไปคนที่มีโลกเป็นใหญ่ควรมีปัญญาและเพ่งพินิจคนที่มีธรรมเป็นใหญ่ควรเป็นผู้ประพฤติโดยสมควรแก่ธรรมมุนีผู้มีความบากบั่นอย่างจริงจังย่อมจะไม่เลวลงหนึ่งบุคคลใดมีความเพียรข่มขี่มารครอบงำมารผู้ทำที่สุดเสียได้แล้วถูกต้องธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งการเกิดบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นเมธาดีเป็นมุนีผู้หมดความทะยานอยากในธรรมทั้งปวงและนี่คือรายการธรรมรับบรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งจริงๆก็มาพบทุกวันนั่นแหละเวลาเช้าๆมาพบปะพูดคุยฟังธรรมะกันวันนี้ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นหูพิษคือนำเรื่องราวธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไว้เป็นหมวดเป็นข้อที่มีคนเขารวบรวมเป็นข้อมูลเอาไว้มาพูดทำความเข้าใจในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติไปใช้งานให้เป็นประโยชน์เหมือนกับงูพิษเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีทำไม่ถูกทำไม่เป็นนั่นมันก็จะทำให้เป็นพิษเกิดเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในใจเราเอาความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั้นไปขยับปากปากก็เป็นคำพ่นด่าออกไปขยับกายก็เป็นการเบียดเบียนเขาแต่ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการที่จะทิ่มแทงคนอื่นการที่จะเอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิดก็จะไม่เกิดขึ้นวันนี้จึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอธิปไตยท่านผู้ฟังอธิปไตยที่เราพูดกันนักหนาไล่มาตั้งแต่คำว่าประชาธิปไตยบางคนก็พูดถึงคำว่าอัตตาธิปไตยอีกคนหนึ่งก็พูดถึงว่าอมาตยาธิปไตยแล้วก็พูดถึงเรื่องการปกครองแบบต่างๆแบบนั้นแบบนี้อะไรมากมายโดยใช้คำว่าอธิปไตยเนี่ยเอาเข้าไปติดเอาไว้ไปติดเอาไว้กับอะไรกับเป็นการปกครองแบบนั้นเป็นการปกครองแบบนั้นเรามาทำความเข้าใจศัพท์กันให้ถูกต้องนิดหนึ่งในเกี่ยวกับคำว่าอธิปไตยท่านฟังอธิปไตยเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะเนี่ยมาจากคำว่าอธิปัตยะคือคำนี้เป็นส่วนประกอบของคำหลายคำมารวมกันเอาความหมายที่ถูกต้องเลยนะของคำว่าอธิปไตยเนี่ยคือภาวะหนึ่งเนี่ยเป็นภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทำให้ใช้เป็นหลักขึ้นมาเนี่ยคือภาวะหนึ่งที่บุคคลอาศัยแล้วทำให้ออกเป็นหลักทำให้เกิดความเป็นใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในกรณีนี้พระเจ้าพูดถึงอัตตาธิปไตยเนี่ยคือการที่เอาตัวเองเป็นหลักก่อนนะเอาตัวเองเป็นหลักเป็นภาวะหนึ่งที่เอาตัวเองเป็นความใหญ่ยิ่งแล้วเอาเป็นหลักเอาเป็นความเป็นใหญ่แล้วอาศัยตรงเนี้ยในการทำความดีเช่นยังไงคือพระเจ้าในที่นี้ก็ยกตัวอย่างของพระเนี่ยผู้เป็นบรรพชิตบวชจากเรือนนิกรด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาที่จะพ้นทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพวกนี้โดยที่ไม่ได้หวังพวกปัจจัย4ต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะมามีความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนมาแสวงหากามมาแสวงหาสิ่งไม่ดีเนี่ยตัวเองติเตียนตัวเองได้เพราะเหตุนี้เราก็จึงไม่ทำและจึงไปทำความดีอาศัยความที่ตัวเองเนี่ยต้องทำความดีเนี่ยจึงไปทำความดีตรงนี้เรียกอัตตาธิปไตยคือเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วทำความดีนะมันจะจบลงด้วยที่การทำความดีเพราะอะไรเพราะภาวะแห่งความเป็นใหญ่นะภาวะใดภาวะหนึ่งที่เราจะจับยึดได้จับฉวยได้เป็นที่พึ่งได้ตรงนี้นี่คือสภาวะหนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาเอาตัวเองนะทำให้เกิดเป็นสภาวะตรงนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งในการที่จะทำความดีอันนี้คืออัตตาธิปไตยแต่ข้อที่สองที่เราพูดในที่นี้คือโลกาธิปไตยและโลกาธิปไตยก็คืออาศัยสิ่งอื่นสิ่งภายนอกสิ่งที่เป็นโลกซึ่งในที่นี้เนี่ย พระเจ้ายกตัวอย่างถึงความที่เอาสมณะหรือเทวดาที่เขาจะรู้วาระจิตของคนอื่นแต่ถ้าเขามารู้วาระจิตของเราเอาเราทำความคิดไม่ดีเราคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนเราคิดชั่วทำชั่วเขาก็จะรู้ได้แม้ถ้าเขารู้ได้นี่โลกก็จะติเตียนได้ถ้าเขาเอาไปลงหนังสือพิมพ์ประกาศลง YouTube หรือว่าออกข่าวนี่โอ้ยเราเสียหน้าแย่เลยนะโลกจะติเตียนเราได้นะกลัวต่อการติเตียนของโลกกลัวต่อการที่คนอื่นเขาจะมารู้มาเห็นนะโลกจะรับรู้ด้วยในความไม่ดีก็ละความไม่ดีนั้นเสียนะแล้วก็ทำความดีนั้นเสียอันนี้คือลักษณะของโลกาธิปไตยนะคือเอาโลกเป็นใหญ่นะแล้วทำความดีนะคือภาวะที่ตัวเราเองเนี่ยเอาโลกคือเอาสิ่งภายนอกเป็นใหญ่แล้วทำความดีนี่คือข้อที่2ส่วนข้อที่3ในลักษณะของธรรมาธิปไตยนะธรรมาธิปไตยเนี่ยคือความที่เราอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นหลักนะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งในลักษณะที่ว่าแม้ธรรมะนี่มันดีจริงๆธรรมะนี่พระเจ้าประกาศไว้อย่างดีแล้วนะคนที่ทำได้ก็มีนะเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติได้ก็มีถ้าเราไม่ทำมันจะไม่ดีนะจะไม่เป็นการสมควรแก่เราเราก็ทำความดีซะเอาธรรมะนั้นมาส่งไว้ในใจซะนั่นนี่คือลักษณะของสิ่งที่เราธรรมาธิปไตยคืออาศัยความที่มันดีนี่แหละจึงทำเพราะความดีนั้นดีเราจึงทำอาศัยอำนาจตรงนี้เพราะฉะนั้นความเป็นอธิปไตยเนี่ยจึงเป็นอำนาจอย่างหนึ่งเป็นอำนาจในการที่เราจะใช้ปกครองปกครองอะไรปกครองตัวเราเองนี่แหละปกครองไปทางไหนปกครองให้มันดีปกครองอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยตัวเองแต่ว่าถ้าตัวเราเองปกครองตัวเองให้มันดีมันจะดีได้ตัวนี้คืออัตตาธิปไตยนะอาศัยอะไรอาศัยโลกนะอาศัยโลกคือกลัวว่าโลกจะมีการติเตียนโลกจะมารู้มาเห็นในสิ่งที่ไม่ดีงั้นเราก็อาศัยตรงเนี้ยในการทำความดีเอาสิ่งที่เป็นโลกนั้นน่ะเป็นใหญ่นะให้เกิดอำนาจในการที่เราจะทำความดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาศัยอำนาจของโลกตรงนี้ในการที่จะออกจากความชั่วทำความดีตัวนี้จึงเป็นอำนาจนะท่านฟังการที่เราจะอาศัยอำนาจอะไรในการที่จะปกครองนะปกครองจิตใจของเราให้มันเกิดไปในทางทำความดีเพราะฉะนั้นอำนาจอีกอันหนึ่งที่จะมาปกครองให้ใจเราทำความดีได้เนี่ยคืออำนาจของธรรมนั่นคือธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นความที่เป็นภาวะใดภาวะหนึ่งที่จะอาศัยได้เอามาทำความดีได้นะภาวะตรงเนี้ยลักษณะตรงเนี้ยที่เอาเป็นใหญ่ได้เนี่ยก็เรียกว่าอธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาศัพท์ตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับคำที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเช่นประชาธิปไตยนั่นคือเอาประชาชนเป็นหลักเอาประชาชนเป็นใหญ่นะจึงทำความดีนะจึงบริหารงานอย่างดีจึงนำประเทศชาติไปในทางที่มันดีไม่คดโกงไม่ช่อชนไม่ตะแบงนะไม่เอาสีข้างเข้าถูแต่ทำตรงตรงเป็นคนตรงตรงเป็นคนดีเป็นคนทำอย่างไม่โกงนะใจซื่อมือสะอาดมีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำสิ่งที่มันดีให้เกิดขึ้นนี่คือลักษณะของประชาธิปไตยคือเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่ในการที่จะทำความดีเพราะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมามีในพ.ศ.2475นะท่านผู้ฟังแต่ประชาธิปไตยมีมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เลยนะที่ว่าเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่นะไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยถูกฝรั่งกดหัวเอาประชาชนเป็นใหญ่ก็จึงทำความดีจึงบริหารงานประเทศชาติอย่างดีอันนี้รัชกาลที่5ทำมาตั้งแต่สมัยพระองค์ปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วจริงๆถ้าเราสืบต่อไปอีกนั้นประชาธิปไตยเนี่ยคือเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่เป็นภาวะอันใหญ่ยิ่งและทำความดีเนี่ยก็มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยซ้ำหรือก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนั้นกษัตริย์ที่ปกครองในสมัยนั้นก็เอาประชาชนเป็นหลักเอาประชาชนเป็นใหญ่นั้นจึงบริหารให้คุ้มครองให้มีความสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นแล้วก็มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแต่ถ้าพระราชาคนไหนไม่ได้ปกครองโดยเห็นประชาชนเป็นสำคัญก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะมีปัญหาอื่นมาทำให้ไม่ดีไปแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมาจบลงตรงจุดที่ว่าทำความดีทำความดีในที่นี้คืออะไรนั่นคือถ้าเป็นกรณีของสมณะของพระสงฆ์นั่นก็พูดถึงความที่คุณจะต้องมีสัมมาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมพูดถึงความที่เรามีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายในมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี่คือลักษณะความดีที่พระจะต้องทำนั่นคือเรื่องของในใจละนะเพียรเผากิเลสในเรื่องของในใจส่วนถ้าเป็นของฆราวาสวิสัยนะถ้าเราจะมาตีความกลับในลักษณะของความเป็นฆราวาสวิสัยเราก็จะต้องรักษาศีลนี่เป็นพื้นฐานท่านผู้ฟังเป็นพื้นฐานของความเป็นคนเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ คุณจะมาเดินสองขาพูดจากินข้าวอะไรต่างๆได้นะปกครองบริหารบ้านเมืองได้พื้นฐานที่สำคัญคุณต้องมีศีลนะไม่ลักทรัพย์นะไม่ฆ่าสัตว์ไม่พูดโกหกนะเป็นพื้นฐานศีล5ธรรมดานี่แหละนะแล้วถ้าจะทำให้ยิ่งขึ้นไปนะคุณเอาเรื่องของสัมมาวาจามาใส่เพิ่มเติมทำให้ยิ่งขึ้นไปคุณก็รักษาศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปนะคือทำให้ยิ่งขึ้นไปส่วนเรื่องความสามารถนะเราจะไม่ได้พูดถึงที่นี้ใครมีความสามารถตรงจุดไหนทำก็ทำไปนะเพราะว่าคนแต่ละคนในความสามารถไม่เหมือนกันเพราะในทางของคารวาสเนี่ยศิลปะหรือความสามารถหรือความชำนาญในศิลปะต่างๆมันก็ต่างกันไปนะคนที่เป็นหมอก็ใช้ความสามารถของตัวเองในทางนั้นแต่ก็ต้องมีศีลคนที่เป็นวิศวกรก็ใช้ความสามารถของตัวเองในทางนั้นคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็ใช้ความสามารถของตัวเองไปในทางนั้นแล้วก็มีศีลไปแต่ตรงนั้นจะเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นมาได้เพราะไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยแบบไหนมันดีทั้งนั้นนะใครจะมาปกครองก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้คู่กันไปได้ท่านฟังอย่างบางคนเองเนี่ย เห็นว่าถ้าเราจะทำความไม่ดีมันจะไม่ดีนะเราควรจะทำความดีอันนี้เป็นธรรมาธิปไตยเขาก็ทำความดีแต่ในบางจังหวะบางครั้งถ้าตัวเราเองทำความชั่วมันไม่ดีต่อตัวเราถ้าทำความดีมันจะดีต่อตัวเรานะเราทำดีเป็นชื่อเสียงของตัวเราอันนี้เอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วจึงทำความดีอันนี้คืออัตตาธิปไตยทำไมจะไม่ดีอัตตาธิปไตยก็ดีแต่หรือบางทีในบางจังหวะตัวคนเดียวกันนี่แหละเห็นว่าสิ่งนี้มันดีนะธรรมะดีการบริหารอย่างดีเป็นสิ่งดีเราควรทำความดีแต่สิ่งนี้ดีแล้วมันจะดีเราก็จึงทำความดีอันนี้ก็เป็นธรรมาธิปไตยหรือว่าถ้าเราบริหารจัดการแล้วทำความดีแล้วมันจะดีต่อประชาชนโดยรวมอันนี้ก็จะเป็นประชาธิปไตยทีนี้ในส่วนของโลกาธิปไตยที่มีความแตกต่างกับประชาธิปไตยนิดนึงก็ตรงที่ว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ได้มารู้วาระจิตของคุณแต่โลกาธิปไตยเนี่ยพูดถึงความที่มีผู้อื่นจะมารู้วาระจิตเช่นบางทีมีครูบาอาจารย์ที่จะมารู้ว่าคุณคิดชั่วหรือคุณคิดดีหรือบางทีเทวดาเขาก็รู้เทวดาที่มีฤทธิ์มีความสามารถก็จะมารู้ได้ว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเรากลัวต่อการติเตียนเรากลัวต่อสิ่งที่คนอื่นเขาจะรู้ได้กลัวต่อการที่โลกจะติเตียนตรงนั้นแล้วก็จึงเป็นโลกาธิปไตยนะซึ่งไอการที่มารู้วาระจิตนี่ก็ส่วนหนึ่งนะบางทีนักข่าวเขาก็ไปสืบมาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีความรู้พิเศษเรื่องของรู้วาระจิตแต่เขาจะไปสืบค้นตามหลักฐานตรงนั้นตรงนี้เอารู้ได้ว่าคนนี้โกงคนนี้ทำไม่ดีนะเรากลัวต่อการติเตียนตรงนั้นก็เข้าข่ายความเป็นโลกาธิปไตยเหมือนกันเพราะฉะนั้นโลกาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยก็จะคล้ายๆกันนิดหนึ่งในตรงส่วนของปรารภสิ่งภายนอกปรารภสิ่งภายนอกแล้วจึงทำความดีเพราะฉะนั้นอธิปไตยเนี่ยตรงฝั่งไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งแล้วถ้าเลือกแล้วมาทำไม่ดีมันก็ไม่ดีละเพราะฉะนั้นคำว่าอธิปไตยเนี่ยหมายถึงภาวะความที่บุคคลเอาเป็นใหญ่ยิ่งแล้วทำความดีอันนี้คือลักษณะของอธิปไตยอำนาจตรงนี้แล้วทำความดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแต่อาศัยอะไรเป็นหลักแล้วปรารภทำความดีอันนี้คือสำคัญเพราะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยเป็นความหมายที่เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องในที่นี้อีกคำหนึ่งคือลักษณะความเป็นภาวะของคำว่าอธิปไตยเนี่ยคำว่าอธิปไตยเนี่ยแสดงถึงภาวะของความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งลักษณะภาวะเนี่ยหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะจับได้เราจะยึดได้เราจะพึ่งได้เราจะจับฉวยเอาได้พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งนี้แต่ยังบางคนบอกว่าตัวเองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่เข้าใจความหมายก็ไม่ถูกนะกลับไปต่อสู้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นภาวะใดภาวะหนึ่งที่กลับไม่ได้นําไปสู่การทําความดีไม่ได้กลับนําไปสู่การสร้างสู่ความดีเพราะฉะนั้นจึงจะไม่ใช่หมายถึงอธิปไตยที่แท้จริงแต่คําว่าอธิปไตยที่มีความหมายที่ว่าเป็นภาวะใดภาวะหนึ่งเนี่ยยังบ่งบอกถึงความที่เราควรจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาต่อสู้หรือว่าคงหรือว่าพยายามที่จะรักษาสิ่งนี้เอาไว้ให้อย่างดีนี่คือลักษณะความเป็นภาวะที่มีอยู่ในคำว่าอธิปไตยตรงนี้พูดง่ายๆก็คือภาวะความที่แห่งบุคคลเนี่ยเอาเป็นใหญ่เอาเป็นหลักเอาเป็นสิ่งสำคัญแล้วจึงปรารภทำความดีนั้นถ้าเราจะใช้คำนี้ก็ควรจะเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นการปรารภทำความดีแต่ความดีในที่นี้นอกเหนือจากเรื่องของทางสมณวิสัยที่พูดถึงเรื่องของการทำความดีความเพียรทางจิตนะพูดถึงคารวะวิสัยที่พูดถึงเรื่องการรักษาศีลการเจริญเดินตามมรรคในรูปแบบต่างๆที่เราทําได้แต่ก็ยังพูดถึงเรื่องของความที่จิตมีกําลังก็ได้โดยเฉพาะยิ่งความเป็นผู้ที่เป็นผู้นํา แต่มีการบริหารจัดการการที่ต้องรับผิดชอบมากเนี่ยจิตยิ่งต้องมีกำลังกำลังจิตในที่นี้แล้วก็มาจากการที่จิตมีอารมณ์เดียวเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่ฝึกสมาธิอย่างเป็นรูปแบบแต่ว่าการฝึกความอดทนการฝึกที่จะอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นการฝึกทำให้จิตมีกำลังได้หรือแม้แต่การที่รู้จักการประมาณในการบริโภคในกินอาหารพอประมาณรู้จักเป็นผู้ที่ทำให้มีท้องพร่องอยู่เสมออันนี้เป็นความดีที่ลึกซึ้งขึ้นไปที่จะทำให้เป็นไปเพื่อสมาธิได้หรือแม้แต่การสำรวมอินทรีย์นะมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเจอผัสสะสิ่งใดชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมคือความเพลินความลุ่มหลงหรือว่าความโกรธความคิดประทุษร้ายเนี่ยเกิดขึ้นในใจแต่เป็นผู้ที่รักษาควบคุมมีการสำรวมอินทรีย์อยู่เป็นประจำหรือแม้แต่การที่เราอยู่เสนาสนะอันสงัดบ้างโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องมีการตัดสินใจในมีการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญเนี่ยบางทีต้องใช้เวลาที่อยู่คนเดียวคิดใคร่ครวญให้ดีตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการหลีกเร้นหลีกเร้นออกจากหมู่ไม่ต้องมีใครมาพูดอะไรมากอยู่สงบสงบเงียบๆก็สามารถที่จะพูดถึงการที่อยู่หลีกเร้นเป็นผู้ที่เสพเสนาสนะอันสงัดก็ได้เพราะฉะนั้นความดีเนี่ยมันจะมีหลายระดับลึกซึ้งลงไปเราก็ค่อยๆทำไปแต่ปรารภเหตุอะไรและบางทีวันนี้เราปรารภเหตุแห่งตัวเองอาศัยตัวเองอาศัยภาวะความที่เอาตนเป็นใหญ่ยิ่งและทำความดีนั่นก็คืออัตตาธิปไตยแต่บางทีเรามาอ่านประวัติพระพุทธเจ้าแม้เกิดความศรัทธามีความมั่นใจขึ้นปรารภธรรมะที่พระพุทธเจ้านั้นประกาศเอาไว้ดีแล้วอาศัยภาวะความที่แห่งธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่และทำความดีวันนั้นก็เรียกว่าคุณมีธรรมาธิปไตยหรือบางทีเราไปพบเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถพิเศษถ้าเราจะมาคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีท่านจะติเตียนได้บางทีเราเซ็นอะไรบางอย่างตรวจสอบทำงานตัดสินใจอะไรบางอย่างสื่อข่าวสารหนังสือพิมพ์อะไรต่างก็อาจจะรู้ได้กลัวต่อการติเตียนตรงนั้นเอาตรงนั้นเป็นหลักใหญ่แล้วเราก็ทำความดีอันนี้ก็เป็นโลกาธิปไตยวันนั้นก็เป็นโลกาธิปไตยคือเอาโลกเนี่ยเป็นใหญ่แล้วทำความดีจุดประสงค์คือให้ทำความดีไม่ว่าคุณจะอาศัยอะไรต่อให้คุณอาศัยอมาตยาธิปไตยนะอาศัยอมาตก็อาศัยอำนาจนั่นแหละแล้วก็ทำความดีมันจะไม่ดีได้ไงเป็นสิ่งดีท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำความดีไม่ว่าคุณจะปรารภเหตุอะไรนะให้ทำความดีให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้านะเราทำความไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีเราเรียกว่าไม่ใช่อธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่เข้ามาทำไม่ดีมีการคดโกงเป็นต้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งแล้วเห็นแก่ประชาชนแล้วทำความดีอันนี้คือประชาธิปไตยเพราะเอาประชาชนเป็นหลักใหญ่ในการที่จะทำความดีความงามให้มันเกิดขึ้นนั่นเองในรายการธรรมารบุญก็มีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังต้องการติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้แต่ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์เว็บไซต์แล้วก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ถ้าต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องเกี่ยวกับวัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็ไปที่เว็บไซต์ของวัด wpdhs.org ย่อมาจากวัดป่า wp ดอนหายโศก dhs.org สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังต้องทราบเลยในจากการฟังธรรมในวันนี้ก็คือว่าเราปกครองตัวเราเองด้วยระบบไหนเราปกครองตัวเราเองให้ทำความดีด้วยแบบไหนต่อให้คุณอยู่ในประเทศที่เขาปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตย4ปีหรือ5ปีมีการเลือกตั้งกันครั้งหนึ่งมีการเลือกตั้งชนิดที่ว่าเป็นธรรมสมบูรณ์ถูกต้องไม่มีการโกงก็ตามถ้าบอกว่าเราไม่มีการปกครองจิตใจของเราให้มันดีแต่ชื่อว่าไม่มีการปกครองก็จะระส่ำระสายไปตามกำลังของมารไปตามเครื่องดึงเครื่องล่อกับดักที่มารมาวางเอาไว้ชีวิตของเราก็จะเป๋ไปเป๋มาอันนั้นชื่อว่าไปตามอำนาจของมารอันนั้นชื่อว่าชีวิตไม่มีการปกครองไม่มีอธิปไตยในชีวิตหรือแม้ถ้าเราอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบระบอบเผด็จการแต่ถ้าเรามีอธิปไตยอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้หรือแบบไหนๆก็ตามแล้วทำการปกครองชีวิตให้มีความดีความงามเกิดขึ้นอันนั้นเนี่ยชื่อว่าคุณมีอธิปไตยและมีอำนาจมีกำลังในการที่จะจัดการชีวิตของเราให้ตั้งอยู่ในความดีเจริญพร